ไหนเธอก็สำคัญฉันขอยืนยันว่าฉันรักเธอจริงใจสัญญาว่าจะดูแลไม่แปรเปลี่ยนใจไปไหนจะกอดเธอไว้ตราบลมหายใจยังมีทำแต่ความดีคือศักดิ์ศรีคือค่าของคนถึงแม้เธอจนยากไรก็เป็นคนดีหัวใจก็แกร่งเกินตัวเลี้ยงดูครอบครัวสุขีสองแขนยังมีพรุ่งนี้สู้ต่อเธอเป็นดังเพชรในหัวใจฉันเป็นคนสำคัญที่ฉันเฝ้ารอท้อต้องสู้ต่อไปเธอจะเป็นใครมาจากไหนเธอก็สำคัญเพราะฟ้าบันดาลให้ฉันรักเธอจนตายสองเรารวมฝ่าฟันไปสักวันโลกคงสดใสสำคัญเพราะฟ้าบันดาลให้ฉันรักเธอจนตายสองเรารวมฝ่าฟันไปสักวันโลกคงสดใสฉันแส